kalido ko adriya vira iga twa gan ne da tik tik pyo ni o nge jwa chit swe du du chang twa ja da mung we wi ga sa ja yaung yin the wi swi wa braw ti pin ye mye ma lai pwe ye mi chit de braw ti tin pyan chai ni ko ko rai khu ga pi swi mi lo pyo ni mami mien ya yo bi ti lai ni chit de nge jwan swi le le yu le le wi tu ye mi ye braw ye aku la ma ni pyo song ni lo ma cha ma cha min ga pyo da cha yaung ni mi de po chit de te yi ကျော်ရနေစားဖို့ငါတိတ်မုတ်တယ်ယူလာတယ်ဟင်အဲ့ဒီမုတ်တွေကဒုပိပိရန်ကုန်ကပြန်လာလို့ဝယ်လာတဲ့မုတ်တွေဟာပြီးတော့ဟောဒီမှာနေငယ်ကြားကလာတဲ့တခြားလူတွေလည်းပါလာတယ်ကျော်စားဒုက္ခရှာလို့စနိုးဝိုင်ငါတိတ်ကောင်းတဲ့မုတ်တွေစားချင်ပါဘူး မဖြစ်လို့အကျင့်ပြတ်မှာဆိုလို့ဘောစနိုးဝိုင်ရဲ့ နေပါဦးခုတလုံးငါ့ကိုစနိုးဝိုင်စနိုးဝိုင်နေဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲဟင် Ni hau den ni amaro. Ni hau gogo mishibi. Zunuan, balet hau du. Ni, edi nama dobo jani bitine, jami dule. Ni hau kora gogo ha. Bu macha, tipe bo mo jile ga. Hei, rap bane bu nebi. Eh, nga tek kubi me. Hei, rap bane ga tek la la be he. Mui jai ni la be, bibi. Tek jesu din la be, atayi dike ba be. Di ma de. Ngau, jilu dina lu, mabiong wang nesu. Iba he, sorry sorry, keke, ngayu lare mode, salai ono. Ate, ku, dunia, chokan aungbi, kunetan teyao doma no. Ili? Dunia selu, ilame teyao ba zilu, ngalo sudong da bea. Tapi me, ngasi ima kamu ha. Bapi lu? Nine ngakuya li me lu tinte. Bapi lu kuya ma le? Du bibi ga, jitai ne chanku yangbi. Shangong piang me lu, piang nang cha re. Shangong ma si bwa ye po bi, che che te te lu nang me lu. Du mi mi gu piang nang cha re. Du mi mi ga le, te piang si ni re. Nga ro sing yi pa re, a ta ye. Ni ya, ngau, kwa wala rong me bo, sen uwa ye. 你你爱都没表来对了，那我进来。 对，还对。哦，这个嘛，来呢，背面端你了吧呢？ 你你来哪里的？都端着没呢？ 咦咦，端着。嘿嘿，哦，要你，你们不要问装你。 咦咦咦，哈，妹妹。 嗯，没得。你咋这样你咋不 妹妹不要问了哭了吧妹妹。 到咱到咱。妹妹妹妹把表他的了嘿。你没说嘛大年嘛帮呀不了妹妹表他的嘛了表他的妹妹。 妹妹看嘞妹妹的眼睛。 哦妹记着帮呀等眼睛下了好了太好了。 可妞。 弟妹那我嘞我的妹妹帮那对妹妹落不死了绵绵嘛他。 好好 的。来干嘛他咋他嘞哦妹。这边来三地不了关的过这边来 哦是那外人你一米啊这边看一下呢你啊这边看着我比的不要问你的了你哪个样吗嗯没说嘛大没说嘛大嘞 嘿大 诶这是那外 人你哪个三年两包后两个走 好的我一不要跟欧嘛你我送你你另外的送你三个东西玩 都来了进来不好打耶明明明的对路对了哭都都来六年里头我离开了给他说你咋不巧克力的出来的 嗯巧克力搞的等目标给你呢玩 好的不让我跑下队伍哦阿达 好了 都想问我表家都没打耶 嗯 哦好了好的摩托上这是让我比比你怎么呢多少都没 哦我第二天见个嘛我是路外爷 哪里我表弟嘛不大爷有几岁个表开了 一波哈别等你帮的 小阿达好的我随就离过俺妈的呀有他来了好的有个这个里面嘛我在帮你贴来的 我没有天毛啊豆家妹妹地主你也看你要我们 妹妹个谁那么把握随就表露是用你是妈妈你阿哥妹妹昂露这随就你就他来吧阿哥这个给你就他来吧 我妈说夫人没地啊被子要死路把妈妈洗所以我自己认得人那个有十几来手里面洗的你阿哥没地啊这个你娃娃了是能我也哈这就没有了他就没有了嗯我说那样我赶紧进来了对不对哦你让我们哪里我都不来我家里那是在我们 哦大爷刚不刚我哭你带你的都不敢来我家家妈妈那是把你大爷你哭啊你这是让你妈妈 嘿大米他都不来家里哦来是大爷干嘛干嘛说嘛大哥那那是你啦 妹妹耶等你等来结果那都那是大哥 给给摩托车都没太不会太不会 大背翁的是那外衣大背翁的 七八年前也怪为的你强啊比你的啦你妈不睡呀比贵原来啊送你家不能呢没命呢谁天嘛这开啊啥啊咱们送你呀呀呀咱们的安能有你哦这没毛骨的耶我可咱们有个呢为嘛不能睡呀的yarire chayale lone tie jwe pyaung da li swi ku ye nge baung mi ni la kwe But out the line, bringing in, sitting at him, or two lonely. Bammer out with giant thing, sitting at him, or poor, he lonely. Took a little way, young Negada, only me, oh. เมย์อเมย์ดาน้ามาชื่อดิเมย์เมย์โอ้ฉันเอาตอดออกมาเอ๊ะอะมีโอ้นี่ลีลาวทูปี้ซะมาตาเอ๊ะโอเคๆเมย์อเมย์อ้าไม่ใช่เนาะเมย์เนาะดาอเมย์ก็พี่ไม่ได้ถูกมั้ยล่ะอืมเมย์อ่ะเมย์ก้องก็เป็ดดาเมย์ทานเนาะเมย์เนาะดาฉันไม่ได้ไปมั้ยล่ะตาอูเนาะเมย์เนาะยกดามาเมย์อาชีล่ะมาเมย์ ตาลีเยอะมีกูรู้ผิวอ่ะสิอ่ะสาวตาบัวด้วยเป็นบ้านบ้านนี่อะมันขายอ่ะอ๋อมีเลยโอ้มีอะไรตาวดีอยู่ที่อเมชาช่วยแกมาอเมกูตาแล้วบ่หมอกล่ะมีแกบาลีได้ไม่ตุ้ยบ้านเลยมีเยอะอเมสัญญาปุ๋ยตอกเลยเนาะมีเนาะ เมย์ซ้อมหน้าตรงตลาดดินนี่ปี้เลยครับล่ะงาบัวเลยกูมิ่นเลยก็เบิดเอาไปเลยลูกดีมิ่นเพียงแค่มาเว้ยตอนนั้นจะเนี่ยสงสารเมียวนี่เอ้ยปัญญาสะโกสะกันเนี่ยงาบัวชี้ก็ยิงเลยเสียบาไปล่ะอืมพี่รองาบัวตะมันตะบัวนี่เป็นจินเนี่ยล่ะอุ๊ยโหเดี๋ยวจะจ๋าตะมันก้าวกระท้องมาขึ้นไป ตัวมาเต็มหมดเลยเดี๋ยวมีนี่บ้างอ่าแต่พี่ลุงเนี่ยพี่เลยดีกว่าตาลูกอาการเนี่ยคงชาจะหายเลยทุกข์เขาเราพี่คงยุ่งโอ้โอ้เต็มหมดเลยโอ้ฮะพี่ต้องมาไหวฮะพี่เลยดีกว่าทุกข์กันเฮ้ทุกข์พี่คงมาพี่ลาลูกออกมาหน่อยเฮ้ดีเอามือจันโอ้ฮะพี่จะพี่ลาลูกรับเดียวลูกเชฟคุณเนี่ยเป็นเอี่ยม กูเลยจะตอบอีอืมนี่ก้องตั้วบ่ดีกว่าอะกูอะแต่หาอเมยมวยเนี่ยอะแต่ไม่ရှိတော့ဘူးငါညီဆက်ပြီးတယ်အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်ကွာရေမကူတတ်တာတော်တော်ဆိုးတာပဲเนาะဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ငါညီเนี่ยတွေ့ရတာဖះမာတာပါပဲလေကျွန်တော်တို့เนี่ยစလုံးကံကောင်းတာပါအကူသားတင်မောလဲနေရောလူတွေကဲဖို့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တမန်နဲ့ကသွားမှာလှိုင်းအောင်လေရောရိုက်ထည့်လိုက်တာကျွန်တော်တမန်မှောက်သွားတယ်လေဟမ် ိနေမှန်းသိတာနဲ့ရေနောက်ထပ်မဝင်အောင်ပက်လက်လံပြီးတိုက်ဖက်ထားရင်ကမိရကန်းသက်ကိုတပြေးပြေးကူးပြရတယ်။အင ်း အဲပြီးတော့ကမ်းပေါ်ရောက်မှရှေးဦးသူနာပြုနီးနဲ့ရေအံအောင်လှုပ်ပြီးအိမ်ကိုထမ်းခေါ်လာခဲ့တာပါ။အိမ်ရောက်တော့အဝတ်စားတွေလဲပေးပြီးနင်းနေထွေးတွေပြန်အောင်လှုပ်အနောက်ပြီးငန်းလေးပါတိုက်လိုက်ရတယ်။ဆေးငုံပို့ဆိုတာကမြို့နယ်နည်းနည်းလန်းတော့တတ်တဲ့မြတ်တရားလေးနဲ့ပြုစုတာနဲ့ပင်အခုတော့ကျမ်းမာလာတာကိုကျွန်တော်တိတ်ဝင်းတာတယ်ကိုကတိတ်ဝင်းတာတယ်။အင ်းအကုတ်ကုတူညီလေးကုတူပဲပေါ့ကွာ ။ဟုတ်ကဲ ့။ဟောတယ်နဲ့ညီလေးကကျက်ချင်ဒီတင်တာတက်ဘူးလေထင်တယ် ။ဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက်ဘူးပါတယ်ခင်ဗျာ။အင ်းဘယ်နဲ့တန်းအထိပညာတင်ခဲ့လဲ ။ဆယ်တန်းအထိပါကူ ။ဆယ်တန်းအောင်လားညီလေ း။ကျွန်တော်ဆယ်တန်းတက်တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်အမိမကျမ်းမာတာနဲ့အเจ้าကထွက်လိုက်ရတဲ့အပြင် 我看到嘛，现在英灵的强力有杨斌，今年嘛，七十加人呢，哎，没有咱们可比下军你给他吧哥。 哦，不，但呢，你的妹妹没对吧那个？ 今朝没走呢，今天晚上送人，这两年这些喜欢的哥。 啊，骗嘛骗啊的，阿你呀，谁没讲来的话？ 我还讲不过呀，把蛋来嘛嘞。 怎么你的？ 叫我哥。 我你妈这边多一点呀，死对了。 啊，把这路来哥。 这路吧哥，我你妈这边多一点也没死无所谓。我阳光靠大比，江水边差北京嘞。 边江差北没？ 哎，我你也有一个哩呢，北门江南的路呢，没来拍保护哥，不来嘞。 啊，今朝我今朝对方打他屁股啊，对方打他呗。哦，大伟妹， 大伟妹把屁来挂。 好嘞，我过会就买路。哦， 哈哈哈哈哈！俺爷过嘛，哎，弄死的马路了，哎，死吧乌瓜，我过话溜吧。 好啦。 哎妈，这边这样的嘛，那天你来吧，瓜。 OK。 我不等我幺五给三的，这个表不拉皮边嘛，我路屁来吧。大嘞，俺爷呢对不，怕那都路屁你的。 好吧。 给，俺爷让我来开门啦。比如姑妈啊，俺你都有大的，这啥时间留来留进你的瓜？ 哦，你帮我过来，阿姑我今朝把比如有大的留出来了嘞。 对嘛哩？对嘛对嘛？阿姑生来说，比如我哩那边啊，衰旧，你嘛哪一？比如姑爷在，大约俺你这啥时候有大弟弟母婆家里了不？ 哦，咱那个阿姑那边弄就那么地啊的。 阿姑那边衰来嘛？ 哦， 那你那没有？ 嗯，就那没啊，打吧哥。 给，那你打。 有吧哥？ 啊，哥呢？阳光来开我打，避免了挂。 好的哥。 给，来打，打哥一枚。 哈。阿哥，哎呀，我那钱呢？搞嘛搞没呀？ 啊，要搞啥？搞个，结束点嘛，怎么样？ 哈，现在我变好了呗，今朝来听到听到呗，是啊？嗯，是啊，非常哎呦。 大瑞，那么表没挂？ 哎， 没呢，没事，不要没挂。 不客气。 都按你问问，大路考的。 OK。 不等下考了大瑞，起码都讲得没？哎，都按哦。阿哥这边打熬呢， 今朝打嘛 ？OK。我告诉你我们这里呢我表达他的我告诉你我告 诉你我告诉 你我告诉你我告诉你我 告诉 你我告诉你我告诉你我告诉你 我 告诉你我告诉你我告诉你我告诉你我告诉你我告诉你我告诉你我告诉你 我告诉 你我告诉你我告诉你我告诉你我告诉你我告诉你我告诉你我告诉你 我告诉你我告诉你我告诉你我告诉你我 告诉你我告诉你我告诉你我告诉你我告诉你我告诉你 我告诉你我 我来这边有了呢，咱不老对着我睡一觉哦。啊，咱那俺那快快个家的亲下来，不老对睡一觉亲呢。可是时间地理不老对过呢，是那我给你爸妈面一表里话嘞。 嘿，我不亲你吗？我叫把你不你吧有啦。嗯，我睡呢，我到房间里面转转，我到房间我不叫把，我看下没。好。我这边奥马猜你的路吧，对吧嘞？我是老百姓嘞，对我这看嘛么对不吧不？爱的娘啦，起码先的嘛。哦，那路路吧嘞，爱倒么子？娘娘背你的啦呗。起码先，我这边奥马猜你的路耶。 哦，今朝考了么的？ 好吧的嘞，先好吧的嘞，先我考你的。 该说啥嘛？把给啥？ 行啊，阿哥随路应该啦。 第一嘛，对应第应该不？把记住嘞。 啊，这片不照搬，这苦逼在嘛行？ 哈，搬来了。 搬说阿哥随路应该随，搬路表了保险。 阿哥那搬得的路说了嘞，没有你那个高嘛的。呀吧嘞，呀吧嘞，叫那苦逼搬嘛。 第六嘞是欧嘛不？ 给要米老师问龙龙要不能 啊班主任得了得回来呗 ดีอ่ะ ลูจี้โก เจซุเนาะเจซุ นี่มาสิย่ามาละ โอ้โหนี่มาอ๋อเลย นี่มาอ๋อ ตั้วร่มหลุล่ะ มาจิลุ ชิ่นนำเมกะ บะดูแท้เลยไง โอ้พี่รอโกสุยเนี่ย บาตอเล อ้าลูจี้เนี่ยบลาบ้านเนี่ยย่าอยู่มุล่ะ บาลุสัตสุจี้ ตั้วเลยย่า ฮะ ไปลูลูมาเลยไม่ติ ตอรอจี้เจ๋เด ตู่เลยดีอ่ะยิ้มไม่ใส่ตีอู ยอตะตะปันบ่ยอพะยาอูหลูบ่ยอบ่ว่ะเป้ๆๆมะนี่เด้อ่ะป่วยนี่ดากว่าอกูซวยอ่ะอลุตุยอ้ายนี่อซ้อยถั่วตัวหลูกว่าดิมะเน่มาต้าวกูแกมีลาป่วยอ่ะดากว่าซอรี่เนาะตะตะอกูซวยตัวก็ดิตะเกวิเตียเป็ดเลยตีล่ะเป้ตะบี้เม้มะนี่มะเน่กะอกูซวยรู้บะลောက်ปิงป่วยนี่ดาตุยโหลเลยโหอกูซวยไอ้มายောက်นี่เด้ลูกป้าซาวแก่กูไข่อ่ะตีเด้อกูซวยอ๋อตะนี่ ตัวบ่ดูเลยอ๋ออตาบ่เปล่าล่ะทีเนี่ยอตาหุล่ะโหดเด้โหดเด้อ๋ออกูซวยปะติงฮะขอลาเก้ดิหนีวางเว้ยบ่ากว่าอืมมีบ่าดิบ่ชื่อดอลูอกูซวยอ่ะตาหงอยู่ไล่ย่าเลยสุบ่าดอกเว้ยอกูซวยนี่ฮะสกาเปียวตลอดจิกกันกันไหนเนาะอตาฮะใส่ก้าวนำลงก้าวเนาะชื่อบ่าเด้ตะแต่เยอกูซวยอ่ะตุ่นนี่เบกก็รอนาดาตาเว้ยอกูซวยอ่ะตุ่นนี่เบกก็รอนาดาตาเว้ย อ่างั้นนี่อ่ะจิ้งเป๋นเนี่ยจิ้งแช่เนี่ยสรุปเบ้ซู้หลุลงกว่าเอ๊ะตะแกยกสิเมนตาจ่านี่ดาบ่เบล่ะกว่าอ่ากูก็ล่ะเนี่ยกูเบ้ไหวปี้ได้มาล่ะพี่รอจนเอาโชว์จ๋าๆเว้ยอ่ะนี่แหละมั้ยซุเฮ้ยหุบบ่าพี่กว่าหุบบ่าพี่กูอ่ะไอ้ห่ามาตบอจ่าดาบ่ากว่างั้นนี่อ่ะตะแกกูหลูจ้อเบ้เฮ้ยแม่บ้านน่ะกูอ่ะกูดาเบ้ต้อนหนูเลยจู้ชินล่ะหุบเด้กูเด้เฮ้จู้ซาจู้ซางั้นจู้ซาอะ န်လူလဲဖြစ်နေပြီဆရာရဲ့ကိုတနေ့ကလေသူတို့ကျူရှင်ကကောင်းမလေးတွေရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးယုံနဲ့ထွက်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့လို့ခေါ်ခဲ့ရသေးတယ ်ဟာဟာဗျာကိုတောင်ကြီးကလေ ဟုတ်ပါမယ ်သူ့ဘာသူကြည့်ကိုဘာသာကူကြည့်ရင်းနဲ့မတ်မထေဆုံးရတာပါဗျာဘဲလာတူကြည့်ရမှာလေ ရှက်မနေပါနဲ့တာယာမင်းယောက်ျားပဲကွာ ဟာဒီလူကြီးမုန်းမတ်တယ်ရှောက်ပြောနေတယ်ဗျာ ခင်ဗျာအတားရဲ့ဟုတ်ရောဘာဖြစ်လဲကွာရှက်စရာမှတ်လို့ ဟုတ်မဟုတ်တာကွာ ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးတငယ်ချင်းအတွဲတွေအများကြီးရှိတာပဲကွာဟမ်အေးဒါပေမဲ့ပညာသင်တဲ့အချိန်မှာအချစ်ကိစ္စတွေကတော့စိတ်ဝင်စားတာအကောင်းဆုံးပေါ့ငါ့ညီ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါဦးကိုကျွန်တော်ဘောက်လည်းကျွန်တော်နားလဲပါလေကို ဟေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်ကွာ ကဲကျွန်တော်ကျူရှင်သားတော့မနော ်ဟောငါ့ညီသုံးဖို့ငွေလိုနေမယ်ထင်တယ်ကြော့ကြော ့အော်ညီမတဲ့ကိုရှိပါတယ်ဟောကျွန်တော်ဒီမှာငွေ60ကျော်ကျန်ပါသေးတယ ်လုံလောက်ရင်လည်းပြီးရောပေါ့ကွာငွေလိုရင်တော့အခုပြောနော်အာမနာနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သားတော့မနော ်အေး ဘယ်ကကြီးမောင်းလာတာလဲဗျာ အကိုမောင်းလာရင်ကိုကားပေါ့ငါညီရဩယောအတောက်ကိုကိုကချင်းလုံးကြီးဝဲလာတယ ်ဟိုးလုံကြီးကလည်းတုံးနေတော့မှလားမြန်လိုက်လားကွာဩနိုင်နေကောင်းဒီကောက်အကိုဝဲလာတာလားဟင ်ဟုတ်တယ်တာ ဩ အရင်ကလည်းအကိုမှကားရှိပါတယ်သိပ်မကြိုက်လို့ပြန်ရောက်လိုက်ပြီးအခုဒီကောက်ကိုဝဲလိုက်တာပဲလေ ဩဩဩနည်းနည်းကူဒီကောက်ကဘယ်လောက်ပေးရလဲ 12 ဆင်းနေ ဟွ ဆင်းနေဆိုတာ တသိန်း2000ပေးရတာကိုပြောတာတာရဲ ့အာအများကြီးပါလား သူ့ဟာနဲ့သူတော့များတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကွာဒီကားပြန်ဝယ်တာကလည်းလေအတာကျူရှင်သွားရင်အကျိုးပို့ရောအခုအလုပ်သွားတဲ့အခါအစီအပြေအောင်ရောပေါ့ကွာတောင်ကအတာကိုကျူရှင်အကျိုးပို့လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ ်ဩအခုလေကျွန်တော်ဘတ်ကနဲ့သွားလဲရပါတယ်အခုကဟိုအခုအတွက်အစီအပြေဖို့သာရေးကြည့်တာ ပါဩအတာကိုကားမောင်းတင်ပေးဖို့သားအောင်ပြောအောင်လေကွာကားမောင်းတင်မယ်ဟုတ်လားတာ ဩတင်မှာပေါ့ကွာတင်မှာပေါ့ อ๋อแกทำไมดีคู่นี่ล่ะล่ะมะมี่ขုံมัวนี่ลิ้นจ่าနေပါဦးมั้ยมะมี่ เอ้เฮ็ดเด้ตะมี่เอ้ขုံเนี่ยคู่บีคู่ด่าราอุ๊มาตะจูก็ตู่တော့มะมี่วู้ผิดနေเด้ตะมี่เอ ้อ๋อท้าเลยซะมามะมี ่เอ้อ๋อเบ้ท้าหลุผิดมะโดงตะมี่เอ้เตี้ยเนี่ยสู้ยิงกုံเลยแห ฮัลล่ะแกไปๆๆตะจูโอ้มีคู่จีซะมั้ย อ๋อเบ้ผิดมะเลยตะมี่เอ้ตะมี่เอ้เนี่ยมะมี่เอ้ยะก็อตูดูเว้ยองค์สาอีโอ้ตะมี่อ่ะเลย อ๋อโหเนียวมะมี่โหโหเว้ยฉันอ่ะนี่ကိုယ်တာအောင်ကြီးမြတ်ရှိမလားမသိဘူး तू खोबी तू छमे का मलका भी मुआने खू खाए तीरु आलों खुलो या माँ मम्मी ए हो दावे मंदा आओ मम्मी मैं नहीं लेता क्या क्या मंदा आओ खोजी जा माँ उनको क्या मम्मी हाँ हो माँ माँ तू ला तो मी मंदा आओ तू ये ला दीमा दीमा शिन दीमा ओ गो गो वटा कनाली कनाली हे हे तो मी बदू घूमिया तो आ खोनी डा रो अरे तंगे का बदू रो तो मी तो मी ना दिलो ला ती बारे मम्मी ये अराली अकोसुए निवांग में तोड़े रे हल्ला हम होते मम्मी ओ अकोसुए ดีมาจ้องเสร็จทาไปกูขอลาได้อ๋อๆๆมิมี่ก็ขู่มาเว้ยตีเลยตะมี้เอ้ขู่มาเว้ยตีเหรอเนี่ยอ๋อจนเราขอลาบักกิษาเลยนะอ๋อโหโหอกุนี่ต้องจินโนบาศีอ๋อเปาะมาเปียจนเราบ่ลุกไปอ่ะอ๋อโหโหดีโลบ่าอ้าร่อนาบ่าเอ้ขู่มาโหตะตะโตตามี่นี่ตะนูนี่ขู่นี่ดาตะจูก็เลยตูรอมิมี่อู้ผิดนี่ เอ้าจะใส่หลอมเนี่ยกูตาเมียมีมะล่ะลูกอ่ะแกๆแล้วส่วนไอ้ดิจิจนเอากันไปเลยดิจนมากาไปม้อเนี่ยตะคูไปมะล่ะฮะแกเจซุบาเว้ยရှင်แฮ่แฮ่ตังเงินเลยเล่นจาอู้มั้ยเนาะตรีเล้บาเลยท้าอู้กวยอย่าบาเลยอย่าบาเลยเจซุติมาเลยกวยตลอดมิโอเต้เจซุตินน่ะเว้ยอ๋อโหดาเนี่ยย่อๆ มีโรอินาดิซาบุรุอยู่ตัวเอาเลยดันดันเนาะเข้าไปเลยโอ้มะหอกกว่าเกวยมีมาดิมีมาดิอยู่บ่ากว่าอยู่บ่ดันดันนี่ดิก็อะหยาจิเว้ยองค์สาดรุเบซาลุกูมาเลยเกวยอยู่บ่าอยู่ซ้ํามาเข้าไปเลยอยู่บ่าจีบ่าเนาะอยู่บ่ากูได้จีบ่าโหอกูเสียแล้วดันดันนี่ใต้ตัดไปเลยโหดาเนี่ยโหมองตาอองเตี่ยวบ่มีบ่าล่ะกว่าโหมอสิไลง่าบ่ดีเฉยซูป่วยอยู่ยอกนี่เหรอบ่ฮั่นล่ะอ๋อโหเกวยครับเนี่ยอกูก็ป่วยอยู่ตัวบ่า မြင်ဘူးတယ်ကွယ်မောင်စေလိုင်တို့ကတော့အရင်ချာလို့ဖြစ်နေပြီဟဲ့ငါတို့ကလည်းဒရရုပ်အိမ်ဘက်ကိုလာနေနိုင်ပါတယ်ကွယ်ဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ဒရဟုတ်ကဲ့ ဒရရုပ်သွားလိုက်ဦးမယ်နော် တောင်းမယ်နော ်လာလာသွားမယ ်ကောင်းပါခင်ဗျာဩဒရမျိုးဒရမျိုးလူကြီးဆိုတော့ရုပ်ကတိတ်ပြီးအပြောင်းလဲမရှိဘူးအသက်ရဲ့အမိပဲအသက်ကအခုတော့သူ့နာမည်တက်တယ်တဲ့သူ့ပါရင်ကစပယ်တင်မဲ့လေးရတော့ပြောက်ပြောက်သွားသေးပါဦးဒါပေမဲ့သူတော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်သက်ကသိပ်ပြီးတော့လှမ်းပြီပါလားငါကလည်းမမီဟန်မတူဘူးဟေးလေငါတော်သူ့အမေကိုတွေ့မှသူ့ကိုမဆန်မိခဲ့နေတာလေပြီးတော့အတာဆိုတော့နာမည်တွေကတဘုံခေါင်းကြီးအရင်ကအတာကဝါခင်မှမနေတယ်ခုတာကကိုစင်လေးရဲ့ညီဘဝနဲ့ပသိင်ကဆိုတော ့ဟေ့ကောင်တာ ညာ ဟာငေးလာကြီးလားကွာ ဩ ကောင်မလေးကပြန်တိုက်ထဲဝင်သွားပြီမင်းတော့ဒုက္ခပဲ ဟိုဘာဒုက္ခလဲညခင်ဗျားလည်းပြောလိုက်ရင်လန့်တရားကြီးပဲဘာမှလည်းမသိဘူ းအေးမင်းကငါတခုတော့သတိပေးထားရအောင်မယ ်ပြောသားမဟုတ ်ဘာလဲဆိုတော့တက်တက်ဟာမင်းနဲ့မကြီးတော်ရမယ်သူဆိုတာပဲကွာအတာ မကြီ းအေးညာမနေနဲ့တာဟုတ်တယ်ကွာမင်းအကိုနဲ့စိတ်ဆက်ထားပြီးပြီလို့ကြားတယ ်ဩ ကဲသွားမလို့လေ ။ဩ။သူရှင်းပြန်လာတာ ။ဟုတ် လား။ဘတ်ကားစီးပြီးပြန်တော့လို့လေ ။ဟမ်။ချက်ချင်းရဲ့တက်တက်ကားနဲ့လိုက်ခဲ့လေ။တက်တက်လေကျူရှင်လာတက်တာ။ဟိုကြီးအပေါ်ကတက်တက်တို့ကျူရှင်ပေါ့ကိုတိုင် ။ဩ ။ကောင်းတယ်လေ ။အာနေပါစေနေပါစေ ။ ကျွန်တော်ဘတ်ကားနဲ့ပြန်မှမယ် ။ဩ။လာပါဆို။နေကင်နေပြန်မယ်။ရှင်းတာပဲတက်ပါ။ဩ ။ကားတော့မောင်းတယ်နော ်။ကားမောင်းတယ်မေ။ဆက်ဆံမှတ်လို့။တက်တက်သွားရင်လာရင်ကိုယ်တိုင်လည်းမောင်းတယ်လေ ။ဩဩ။ ဟေးမိတ်แม่แม่จิซังกูก็บัวรายบารีเนี่ยป่ะเลยห่มล่ะมิเต้เ ฮ้ไอ้ไข่นูก็เราสึกเปียวบีจ้าลิดุอโกกว่าติล่ะ แม่แม่ห่มเหยล่ะจิซังกอมะอโกชื่อเลยสุดาดุร้องหญิงท่าเลยป่ะลิมิเต้กูก็มิเต้ตะร้องไม้เต้ละกว่า เฮ้ ว้าแต่ชวยเอามาอีตั้วแม่ ดิไอ้ไข่สุดะกอมะอ่ะลิไอ้หลองดัดดากูก็ตายอ่ะกูจะรออ้าน่ะจะผิดน ี่โอ้ไม่ใช่พี่อ๋อแล้วจังเลยบัสกันเนี่ยเปลี่ยนมามั้ยสุดะอะคือรอเบ้ก้าวมาတော့มีเลยถูกป่ะ โอ้ตูก็เลยตะมิ้วแห ่ตูละตันเว้ยมาวัดท่าได้แต่เสร็จแล้วไอ้เหี้ยโหตูเนี่ยแพ้กันนี่ไปไล่ดินรายุสิได้สักทีป่ะ ူလက်ပြေမှာဝတ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ဆွနဲ့ရှင်လိုက်တော့ငါပေးထားတဲ့စီးလက်စုပ်လေးကအယုံစင်းမရှိပေမဲ့သူအမျက်နှူးဝတ်ထားရှာလေးသားပဲ။အိုလေးသူငါ့ကိုအမမီတာနဲ့ကောင်းပါလေ ။อ๋อโกอตาเตียวเอ็งนี่ชุนเนี่ยบาริเมียลุ่นนี่ดาเลยอ้อมไม่บาเรญิตริโอปอกทุเนี่ยปอกนี่ดาโกโ อเคโอเค ซาไม่จีบุล่ะหิซาไม่ไว้นี่นี่บีลีโก ไดอ๋อจนซาจีบาเรมัดเด็ดโอญ้องบาครับพี่ก็เลยฉันเนี่ยอ่ะญิตริอ่ะชุบนี่တော့อ냥บีอ滅ชินนี่ล่ะบา หอดจ้ะบ่แกย่อๆไอ้มามวยงาฉะซาลูลาโปดา อ่าดาซูเนซาดิเหรอบ่ครับ หิตุ๋ลีบีมาซวยท้าเรဆွေတူလီဟာငါငင်ငယ်ကအတောက်ကိုပေးခဲ့တယ်လော့ကက်သီးနဲ့ဆွေတူလီနဲ့တူလိုက်တာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီလော့ကက်ပေါ်မှာတက်ဆူတဲ့ငှက်နမယ်ကြာကလက်ဘေးကဆွေတူ အိုးအိုးတက်တက်ဘာဘာဘာဘာလို့မလုပ်လဲတဲ့ ဘာလို့လုပ်လော့ကက်ကိုခဏဖွင့်ကြည့်မ ယ်အိုးမကြည့်ပါနဲ့ဗျာမကြည့်ပါနဲ့မကြည့်ပါနဲ့ကွာ ဟင်ဒီမှာကြည့်စမ်းဒါဟာတက်တက်ရဲ့ငင်ငယ်ကတက်ပုံမယ်ဒီမှာအတာအတာဟာဝါခက်မှာကလည်းမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့ပတိန်ကလို့ပြောရတာလဲဟင်အခုဒီဆွဲကြိုးလေးကိုတွေ့ရတော့မှလीငါနေ့ငယ်ရုပ်ကိုအပြေးပြေးဖမ်းယူမိတယ်ဟဲ့ပြောလीငါမင်းနေတာကို ငါဘာပြောမှာလဲ အော်ဝါခက်မှာကအတာလို့ဘာဖြစ်လို့မပြောရတာလဲဟင်ဒီမှာကြည့်စမ်းအတာနေနဲ့ငါခွဲကန်နေတော့မှလीငါ့ကိုပေးလိုက်တဲ့စီးလက်စုလीนี่นี่ตะไม่ดีล่ะอาจารย์หิ ตะไม่ ดีเหรอล่ะ ไม่ดีบาเร งาหาลินี่อะเนี่ยตะนูขอเกเรสโนว์ไวท์ขออะเป็ดนี่อะเป็ดนี่เฮ้อืมอ๋อนี่ฮะนานๆติดนี่ล่ะจานี่ไม่ห่มล่ะนี่เนี่ยอาจารย์นี่งาอะคุโลตะไม่ได้เฉยมาลินี่มาบาอ้าวมันว่าไม่ใช่หูเปล่าเลยก่อนซุเปล่าเลยนี่ไม่เปล่าได้หรอโอ้นี่งางาไอ้ตัวมันเล่นเนี่ยเนาะมันเล่นแล้วเปล่าเนี่ยเปล่าล่ะพี่พี่สึกาเปล่าบ่าวอตาเฮ้ อตา อตาน ี่งาโลชินลุบไปฮะงูတော့มงูกันเนี่ยเอ๊ะโอเคนี่มันตีดาวจ๋าบาบีเอ๊ะแต่ใบเม้ ก็เลยไม่ทันขึ้นเลยเอ๊ะอะน้าโหนี่มีขึ้นไล่ไปไม่เข้าล่ะ โอ้ ปล่อยซะมาอตาเอ๊ะปล่อยซะมา ดีๆไม่ปล่อยมานะสโนไวท์เอ๊ะฝ่ายแลงมาช่วยได้ช่วยอยู่นี่ก็เสร็จดีบาลูก นี่แหละแม่ตะมี่ตะแ ตโหนี่เมย์ขอนี่พี่ตอดดิ มาดิเมย์มาดิมาดิအဲ့မှာသမီးတငယ်ချင်းတွေရောက်နေတယ်ကွ။အ ော်ဟုတ်လားမမီ ။ကောင်းစပ်နေဦးလေးငါမကျေနပ်သေးဘူးတိတ်တာမကျေနပ်သေးဘ ူး။ဟင်ဘာလို့မကျေနပ်ရလဲ။အေ းတခုတော့လေငါမှားခဲ့နေ။နေအခုစာပွားကြက်ဒါပဲငါတန်းနေ ။အော်တဲ့ရဲ့ တန်းတရငယ်ကျွန်းမြေရံငယ်ကစုံပြီးကြတော့လေမခေါ်ဝင်မူရကုမှာအချစ်စင်ယူဖိတ်ခြင်းကိုစိတ်မိန်နေလိုက်ခြင်းကကောင်းဆုံးလို့ထင်မိတဲ့အချစ်ရဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကငါလေးခင်မင်းမိတဲ့မင်းဟာအခုတော့လာရစေတာဥမ္မာပါလာလို့ပြရတော့ရင်မောသူငါမလမ်းလည်းမလမ်းသာရီမို့ငမ်းလျလွမ်းသာရင်ဆိုမခေါ်သာအဝေးကနေပြုံးရမယ်ငါဘဝနဲ့ခစ်သူငယ်ကျွမ်းရဲ့မင်းသမီးရာကောင်းမလီသည ်အော်အတာအတာသူငါ့ကိုဘာကြောင့်ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်လုပ်မိရတာလဲ။သူ့ဘဝကိုဘယ်လိုပဲစ lắm nhiều cha bị nè, tức là mẹ của ngài tia cái đấy à, ngài xây thêm mà, sao bây giờ vào đâu chứ nỉ đó, từ ngài của bắt lóc xào này nè, tia cha tia đã bỏ. Chú nói vậy, nghe người nga, nghe người ta lấy chiếc khẻ đó, khu đồ tố bí chi ở trên này bạc đi. Ê, thầy mẹ, mẹ nè nga bố hả, hì nông mà chàng bóng này nữa ra bà. Kể đó, mẹ hả, cầm một vài chạy vang đi mụ, cô xô lãng mẹ này gà mà tên bế bì, ế mẹ ra lại mà ông mà ra bốn này mà lại đi, bốn này bảo vệ chú vậy. อ๋อตะเตะเนี่ยไม่บาดเนี่ยตุ้ยเลยกว่ากูซุ่ยไปแล้วไม่มีเนาะอ๋อกูซุ่ยบาล่ะบ่มาไม่ตุ้ยหรอกกูซุ่ยเหนียวหลุชั้นเนี่ยสินี่ลั้นช่องนี่ดาบ่อ๋ออ๋อทีนี้กูซุ่ยเอ็งเปลี่ยนละซ้อเลยเนาะโอเคโอเคป่วยอยู่มากูยกป้าล่ะเนี่ยซ้อๆเปลี่ยนละแกดาบ่อ๋อๆพอดาเนี่ยอู้เนี่ยดอดอตะเตะอภูจีเนี่ยพวาจีซุ่ยเนี่ยคู่ตั้วไปติ๊กเฉ่ตั้วจ๋าเดลิ แต่แกก็ว่าเปล่าๆมั้ยอ๋อตาเนี่ยตะเตะกูซุยตะคู่เปล่าจริงเลยกว่าอ๋อเปล่าอ่ะกูซุยเปล่าๆเปล่าๆกูซุยอีนุ่งอ่ะเลยมีเกือบว่าเลยอืมกูนี่โหตะเตะเนี่ยกูซุยกิษาว่ะอ๋อดูจี้ฤทธิ์ตัวตูทาจะไปมั้ยตะตะกะกูซุยปอมมามิตรตาปาโหอ่ะอธิกาจะเลยมั้ยล่ะเอ้อล่ะดิเอออ๋อกูซุยตะเตะหันมาส่งแต่ปากกูซุย โอ้อกูซี้ปอมมาเลยอกูเตี่ยวหลูฉิกขึ้นมาเลยมีบ่ฤาสิสิมุกูเลยตะแตบะโลมาไม่ยินน่ะบ่าวจะหลอกไปตะแตเปียวเปียสิอกูซุยอ๋ออะแต่เนี่ยกูเนี่ยตรุมาแล้วเปียวนี่หลูชินนี่ปออืมอะแต่หากูเนี่ยไปแท็กกันมาเลย งานเนี่ยตัวนี้ก็เนเนนี่สิงาสิกก็ซ้ําๆนี่ล่ะตัวก็ง่าหลูต้อซาอาชีพไม่อนีเนี่ยสึกกุ้งนี่ไม่ต้องไม่ทีนี้พี่ก็เลยกูว่าง่าเนี่ยจิตุชินง่าจิตุชินด้วยงาหาคลุกลิ้นผิดไปผิดไปเอาไปง่าวินาหาง่าอยู่ในมาแล้วสิอ่ะอะสะก็เป็ดมะส่งเนี่ยกองมาแล้วสนุกว่าเอง ลามิงนี่ก็เลยตาไล่ตาสัตตนาอีตองทูตั้วไปไอ้หลูเลยไม่ย่าบาล่ะอะตาอะตางะโหนี่บาหลูไล่เสร็จชินย่าล่ะเหอกูสุนี่งะจองนี่ติญญาทาหลูช่องนี่ล่ะอะตาเยนี่โหลีงะเปลูเมียน้าเลียงลงออกมาเลยอะตาหึเฮ้โหบะจอกเปลี่ยนออกมาใช้นี่ดาหุบตาบีหุบตาบีอะตาล่ะ อ๋อตูตูเลยไม่เอ่ยไหนเลยกูบ่จ้ะอู้อู้อะเนี่ยไปอยู่แล้วนะหึนี่นี่มีกูนี่กะไม่ใส่ลงล่ะอะจ๋าเองอ๋อญาติเฉยๆโตหมอบาตะเยพี่รอยืดด้วยตาลงชื่อนี่นะมีมีรู้ไอ้เปียวนี่จ้ะบาพี่จ๋าเอง งาตาลิไอ้ไม่เปียวลูกระดานจามาถั่วนี่โดนี่โหดีบะรอบเปียนออกมาใช้นี่ล่ะตุ้ยลูกสิ้นล่ะแกดาเปียนมาตะเยตั้งมาละเปียนมาบ่ติ่นหรอกอูพี่รออกูสุยลายปิ่ตั้วยินเนี่ยตะเวดิมีสิ้นนี่บ่อ๋อมเฮ้ตุ้ยตาแล้วก็บ่ผิดเลยหึบ่ผิดเลยบ่ผิดเลยลูกอ๋อมดูอ่ะบ่ลงนี่ลูกเลยหึเปียวซั่นตานี่งาโอเลอ้ายไม่ไปเนี่ยตีล่ะ เนี่ยดางาเงี้ยเลี้ยได้อ่ะไม่ปีละแกหรอกหรอมาเปลี่ยนชิ้นมาเปลี่ยนไปแกไปอ๋อเก็บป่ะล่ะแกนี่ตะบอเว้ยฮะลุกขึ้นลุกๆ ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကဲကဲနေ့ကငါမင်းမယ်နော ်အင်းမင ်းနင်းစမီးဝဲဖြစ်နိုင်ရဲ့လားအပြီးတော့ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဟိုအကြာကြီးရှောင်းနေရတာလဲဟင ်စမီးဝဲလည်းဖြစ်နေမှာလေဗျာပြီးတော့ခမည်းလေးကိုရှောင်းနေမဟုတ်ပါဘူ း တန်ဝဲဖြစ်ကိုစာချက်နေရလို့ပါသိလ ားအောင်မေအတားရဲ့စမီးဝဲပြီးတာဖြင့်15ရက်လောက်ရှိပါပြီနော်လေလေ လေအာနာ ရဟာနတ်ချန်နတ်ချန်နောက်တစ်ခါဆိုရင်လေညစ်ပိုက်ကြောတွေအပြတ်ပဲသိမှာဒီမှာအတာ ရောလေ နေကိုငါပြောထားမယ်နော ်အမိတ်ရှိပါခင်ဗျာ ကဲနေဟာလေစွန့်နောက်လက်မနေစမ်းပါနဲ့ ဟ င်အခုလေတချံကြတော့မင ်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ ဘာဖြစ်ရမှာလဲတချံကြရင်နေကိုလေငါအရင်ဆုံးရေလောင်းမယ ်ဟင ်အဲငါတဲ့အရင်ဘသူမှရေမလောင်းပါဘူးသိလား ဟုတ်ကဲ့ နော်เออเงินๆตรงนั้นลูกพอแฮ้เอ๊ะง่าก็เลยหนีแม้อิญซงยีลงอ่ะมั้ยติล่ะลู กอ๋อแต่เยกูสิเลยง่าง่าได้อิญนี่กูยีลงมาว่ะ โอ้ถ้าง่าอล้างขันมาผิดตาบาฮะเอ๊ะโหนี่ก็เลยง่าได้อู่อ๋องที่เพิ่งกองมาลีเตียวๆกันเนี่ยยีลงน่ะผิดๆง่าโกไดหนีอ่ะจ้ายายเองเนาะลิเฮ้หนีไม่เหลวอู้หมัดทาเนา ะเอ๊ะฮะเอ๊ะငါတို့ကောင်မျိုးကိုလည်းဘယ်အိတ်ရကမှအရေးလှုပ်ပြီးရေလောက်မှမဟုတ်ပါဘူးခါအ ေးပါအေးပါအေးပါနင့်စကားနင့်မှတ်ချမှတ်ချကိန်းငါပြန်နှုတ်မေနောက်ကိုလေငါကိုရှောင်းဖေးရှောင်းဖေးလှုပ်နေနော်နင့်မကြိုက်တဲ့ငိုချင်းမျိုးနဲ့ကိုအိယာတွေကမထတာကိုငိုဖြစ်လိုက်မှာပဲသိလား ဩစလို့ရဲ့အဲ့ဒီတော့မငိုပါနဲ့ဟာငါတောင်းပါပါလေနော် ไคโนบาล่ะเฮ้มิชิเตะนี่โดนาขอล่ะมิเตะสีเป็ดขันถั่วอยากเอาดิไล่แค่เนา ะอ๋ออ๋อโหงาก๊อกๆนี่ไม่กังมูเ ฮ้เอาดิจี้ซ้ําจี้ซ้ําดาล่ะนี่ไม่กังในยุคช่อหลูมู่หลูเปลี่ยนท้าไล่ตามันมันเปียวซ้ําเดเบ้เนี่ยเฉิงตาเลยเปียวซ้ํา ไคไคอ่ะเลยกว่าโหตะเกเปียวด่าว่ะเฮ้โหงาไปไปไปหน้านี่โหลบา แหมมิเตะก็แล้วกว่าไอ้นี่มาตะคาเปียวอ่ะ โหตะเกเปียวด่า ไม่เก็บอ่ะฮะကျန်ရင်တည့်ရင်ဒီတိုင်းလာပြောက်သွားမှာ ပါခါပါပဲ လက်ခဲ့ပါဟာလက်ခဲ့နော်မိသက်နော ်ဟုတ်ဟုတ်အတာပါလားဟင်ဘာလီလာပို့တာလဲဟင ်ဩကိုတောင်ကြီးမလို့ရော်လို့လို့လာပို့ရတာပါဆ က်လို့ရော ့အတော်ပဲဟိပါရကံကျုံလို့မူစီပြားဆွဲတာကွာလာကြဟိလာကြဘာကျုံလာကြရအောင်ကွာကဲ ကဲရော့ရော့မြိုချမြိုချ ဟိမိသက်ดาเนี่ยกูสระหอดได้มั้ยล่ะ หอดไปเลยสิ ฮะอตอเป้พอดีหีบอลงผอกดิหีลงละยงป้อฮ ะ อ้ามันลงมาเนี่ยหอดไปอดุขะเว้ยสู้กูดิเปียกระเด็ดว่าไม่รู้เลยเปีย อเมตะจันหีตะหนึ่งมาตะคาเว้ยลงมาล่ะเป้สู้มาป้อสิอสกระเด็ดก็หีลงน่ะเป้อุษายินดีตะลงน่ะมาบ่ฮู้เป้ผิดนี่ไล่ตะฮึ โอ้ปยัตนะว่ะล่ะ ဟောအခုစေပါလား တက်တက်ကိုရေလောင်းမလို့လေ ဟုတ်တော့ နည်းနည်းလေးနော်တက်တက်နည်းနည်းလေ းအခုစေမလောက်ပါနဲ့အခုစေဟိုတက်တက်ကြီးတက်တက်ကြီးမကောင်းလို့ပါနော်ဟိုတောင်းမှမလေးအခုစေ ဒီလိုမရဘူးဒီလိုမရဘူးဒီလိုမရဘူးနော်နေမကောင်းတဲ့လူကအိယာထဲမှာနေရတာခြံထဲစင်းပြီးပန်းခူရတာမဟုတ်ဘူးလေ တကယ်ပါအကိုဆွေတကယ်ပါဟိုတက်တက်မလိမ့်ပါဘူးဟိုတက်တက်လေးတကယ်နေမကောင်းလို့ပါ နည်းနည်းလေးပါကွာနည်းနည်းလေးပါနော ်အော် ပြင်းညာကြီးဆိုတာကြမ်းပါပါလေကွာ ဟာမလုံးနေအကိုဆွေမလုံးနေမလုံးနေပါအဆိုးဖို့မီ းမရအောင်မီ းအကိုဆွေမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးကိုဆွေရလေဟာဟိုဘက်ချင်ကနေအတားရက်ချင်နေတာသူသိပြီးစိတ်ထိတ်ကြိုက်သွားတဲ့ပုံပဲကောင်းပြီကောင်းပြီငါကသူ့ကိုပြောချင်ရတိုင်းလားဤခိုင်ရဲ့ရေအလောင်းကိုခံနေကောင်းစပ်နေအခုကိုချင်းစားတတ်ပြီဟုတ်လား ဩတဲ့တဲ့နင့်ကလည်းအမှုဆုံးရေလောင်းတဲ့ဒီပါအကိုဆွေးလိုက်မှာတဲ့ရေရ ြီးနေရမှာပါအခုဆွေလိုက်နေတော့ငါမရှင်းရဘူးလေရှင ်းအတန်းကောင်းစုပ ်ဟင်အတန် းအိမ်မှာနင့်တယောက်ထဲမဟုတ်လား အေးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ အေးခဏအကိုစင်နဲ့ကိုတောင်မှလိုက်သွားတာမြင်လို့ငါလာခဲ့တာမင်းတို့လေငါတွေ့ချင်နေတာကြာလာပြီသိလားမင်းကတိမကြည့်ဘူ းနေကမဟုတ်ဘူးဒါကဗကရီကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော ်အာဟာမင်းနေသွားပြီပေါ့ ဟာလေ ဟင်တကယ်တော့ကမင်းကိုအိတ်ခိုင်ရေလောင်းသွားတယ်မဟုတ်လား အေးလေဒါဖြစ်တယ ်ဘာဖြစ်မှာလဲမင်းကလည်းရေလောင်းခိုင်ချင်လို့တော့ပဲချောင်းအကြောင်းဆက်ပြီးလာတော့မဟုတ်လားဟင်ပြောစမ ်းဟုတ်ရပါဘူးသေရေမဟုတ ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလေ ไอ้เส้นโดนเลยป่ะอ้ าวม ิเป็นแล้วมั้งนี่หนูอะกูสวยเลยง่ะยีล้างได้ป่ะโดดดิเป็นแล้วมั้ง อ๋อเนี่ยดานี่งาฉี่เลยป่ะลิหึล่ะหึล่ะอะดางางูจีนนี่ตีล่ะงางูจีนนี่งายีนเนี่ยมาขันซ้าเนี่ยล่ะดิงาเปิ้ลรู้ป่ะมั้ยงาเปิ้ลรู้ป่ะมั้ยอะดาเปิ้ลรู้ป่ะมั้ย อ๋อအဲ့ဒါမငွေနဲ့ဟာမငွေငှက်ရင်လည်းမနေလို့မရဘူးဟုတ်တိတ်တိတ်ငါမြင်သိဘူးဟလားတိတ်တော့တိတ်တော့တိတ်ပါဟာ ငါ့ကိုလာပြီးညတော့မပင်းနဲ့တိတ်လားဟင်ဒီဒီညဤခဲကိုတိတ်နေတယ်မဟုတ်လားဟင ်ဟာ ပြောတာဒါပြော တာဟိုကျင်းကျမမတိတ်ရဲ့တကားတောင်ပြောတဲ့ဥစ္စာပဲဘယ်လိုကျင်းမှာ အော်ဟုတ်ညနေချာဗာဘူးလေးနဲ့ငါ့ကိုပြသရင ်ကဲရော့ကြည့်နင်ဒီဘူးပြားလေးကိုမမိလားဟင်အေးကြာကြည့်န ော်ဗာဗာ၆ကလက်တည်းချင်းနေအော်မို့ချက်ပြီး၆ကလက်နေပါလားအတိုင ်ဟေးဟုတ်တယ်နင်နဲ့ငါခွဲကန်နီးနင်ငါ့ကိုပေးခဲ့တဲ့၆ကလက်ဘူးလေးပေါ့ငါမစားရပဲတင်ထားခဲ့တာလေအဲ့ဒါရေ အတိုင်ဟင ်ဟဲ့လေ အတားနဲ့အသက်တော်ကငယ်ပေါင်းငယ်ချစ်တည်းပြန်တွေ့နေကြတာကို အကိုစိန ်ဟာအကိုအကိုပြန်လာတော့မသိလိုက်ဘူးဗျာ မင်းတို့ကငါပြန်လာတော့ဘယ်သိနိုင်မှာတော့ကွာ ဟမ ်အချစ်နဲ့ဝင်နေတာကိုကွာ အ ဟုတ်ရှိပါသေးတော့ကွာ ရှိပါသေးတော့အကိုအကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါစေအကိုရေနေပေါင်းကိုနေပေါင်းအကို မလိုပါဘူးကွာ ငါဒီမှမနေဘူးတော့အခုဆိုနေရင်ငါအပေါ်မှာလူလူလေးမရှိအောင်ကောင်းရှာပါလေအေးငါရှိတယ်ဆိုရင်ကသူတို့မြောက်သူတို့ကနောက်ရှက်ဖြစ်မှာလေအသက်ကြီးနေကငါချစ်ပါတယ်အသက်နဲ့အချစ်ခဲ့ပါတယ်ငယ်တုန်းကနေရတာကိုခွဲပြီးသွားခဲ့တယ်အခုတော့နေကငါကခက်ခွာသွားတော့မှာပေါ့นั่นนี่นั่นอยู่นี่ก็นี่ลุเสร็จแค่บาร์สนูวะอีลุเสร็จแค่บาร์เ ฮ้ยตาฮะเท่าดิปูนี่แหละแม่เบลบ้านเลย อ๋อจนเราต้องเปลี่ยนแล้วมั้ยกูตาอ๋อโ ห อะกูลาลุษิญนะดีสาลีไปเลยป่ะเอยพี่แล้วแหละอะกูก็จนกระโดดตัวได้ลูกเปล่าไหร่ป่ะเน าะฮะดีกองนี่แค่ต่อดาเว้ยเสียหลังส่งมาอ๋อกว่าบลูผิดตาแ หละโอ้จนตั้วแล้วเนี่ย พอเปีย นี่นี่ไปเลยแกเยอะจังเลยไม่พอจะหนีทุกข์เลยไปเลย จ้ะพอดีมั้ยอโกซีปี้ไล่ได้ซะทัดจิงวย3หนองเนี่ยปี้ไล่จิ หึบาริเนี่ยยีได้ป่ะ นี่เลอะตาตะตะเปียวปะเลยกูตะบ้อปอกป่ะกูหนีเลโหฉิดตะตะก็เลยหนีเลโหฉิดทีတော့หนีเลโห2หยกခီးဟာပြားရည်စားခီးပဲဖြစ်ပါလေပေါ့တက်တက်ကိုစောင့်ရှောက်ပါ Biro ni ni ni malai, aku sih piang lagi jauh. Aku anu tahu ini. Ni ni ya aku suhi aku orang di mana? Belum ini mana ya? Oke dah, oke. Tapi lepas itu anu pun jauh lagi biro. Aku kudaun siapa? Ada jauh jangan surat tiada ni. Cecah season tu bi. Aku sekurang semua segulai boleh lah, aja. Coba dia no, semua mion ni bersih deh. Ni semua, ni semua ni paham macam tu, perlu perlu di sini. Cia, tuh lamian dah we. Ni mau, jangan lo, ni ni hari kongsul bini piobi, kuro ada sekali, tapi piang ni balai. Oh, eh, aku jual sama. Jadi, okay, tu no, sesiari. Sesiari mim ni nanti ya. Oh, kurali. Oh, eh, alih lu mukio cintol lu balu, tiada. Tiada. Bahmalam tiu. Oh, tu, main keliga sama la sih lu. Niam lu pi ni bi, tiada. Malas nuai. ที่เพียงแค่มาได้อ้อยยิ้มสีวาลุจอยเห็นนกเว้ยพ่อเย่ชิดเงยจวนเงินเนี่ยแล้วใจกูเอ๋ที่นางเงี้ยสิยอดรีดรู้ว่าได้จุดจุดที่เนี่ยผู้มาต้องมันเวลาดีเว้ยแต่ต้องกันกับยังเว้ยยังตั้งดูนี่เลย นารีทำไม่เคยชิดเลยนั่นว่าโอ้โหสุดที่ตาจะได้ยูเม่เดินเองมาหนุ่มนารีรังเอ็ดวันเย็นชิวเวดเวสุมองดูตาเล็บดูบารีโยอาเย่นักเวชิคินันชีเร่ยงเวดุนกุชิชิมเล่ ว่าเราตัดใจเนี่ยสิที่เราจะกู้เงินสิ่งที่เสด็จนี่คือเรื่องสายมาลาจิ้งสุดเลยที่คุยจะแล้วมาสุดเราอยู่ชิมินาจุดเด่นนะอยู่ชิมินมีเจ้ามีมีใครยังอาดีบ้าชิดตุลามินเทเดินทางไปสบายเดินทางไปเข้ามาอุตันยามยาสันเขาเลี้ยงเจ้าอังเบรานี่นี่อู้มโนลาดูกับป่าวเงี้ยเจ้าสังพายาวันที่เราอยู่ชิมินาจุดเด่นนะ ที่จะมุ่งสนับสนุนการผลิตเพื่อที่จะทำให้ปาร์มิสติโอเรนตั้งพันอยู่แล้วจะคงเจริญด้วยมาเสียพนักงานตรงบาลังโฟคอนเสิร์ตชาวตุนยาตุนยาอย่างงงงงมายามาตะกี้เราไม่ไปแข่งชิลได้บ้างเจ้าตัวทุเรศเกี่ยมอะไรสิ